อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคนนี้ท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์เองคุณแม่ของท่านตาบอดทั้งสองข้างท่านเอาแม่ของท่านไปไว้ตรงไหนทราบไหมท่านบอกว่าคุณทองคําพ่อกับแม่เป็นประธานของบ้านพระประธานในโบสถ์เขาตั้งไว้ที่ไหนอยู่เด่นที่สุดกลางโบสถ์พระประธานของบ้านก็ต้องอยู่กลางบ้านบ้านท่านมีสองชั้นท่านเอาแม่ไว้ชั้นล่างอยู่กลางห้องโถงเด่นเป็นสง่าแม่ผมตาบอดผมไม่อับอายขายหน้าใครทั้งนั้นใครจะนับถือหรือไม่นับถือก็ช่างแต่นี่คือพระอรหันต์ของผมผมได้ยินเพียงแค่นี้ผมก็ก้มลงกราบท่านโอ้โหยอดคนจริงๆผมถึงเรียกท่านว่าอาจารย์ได้เต็มปากคนส่วนมากพอพ่อแม่แก่เฒ่าหลงลืมก็จะเอาไปซ่อนไว้ในห้องครัวกลัวแขกไปใครมาเห็นเข้าอายเขาวันขึ้นปีใหม่ผมก็เอาของขวัญไปกราบอาจารย์พอกราบแล้วก็ถามว่าคุณย่าหลับหรือตื่นท่านบอกว่าตื่นผมก็คลานเข้าไปรายงานว่าคุณย่าครับผมพันเอกทองคำศรีโยธินมากราบคุณย่าครับท่านก็นั่งพับเพียบพาดผ้าสบายเฉียงให้ศีลให้พรเสียงเพราะมากอาจารย์มานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมากราบคนตาบอดก็ลูกของคนตาบอดเรายังกราบเพราะเป็นอาจารย์เราแล้วคนตาบอดนี่เป็นแม่ของอาจารย์เราเป็นพระอรหันต์ของอาจารย์เราเป็นคนที่อาจารย์เคารพสูงสุดเราจึงต้องกราบถ้าลูกเทิดทูนแม่ตั้งแม่ไว้เป็นประธานของบ้านใครไปใครมาก็ต้องทำความเคารพแต่ถ้าใครที่ไม่เคารพพ่อแม่เอาแม่ไปซุกไว้ในครัวเราไม่ต้องไปกราบก็ลูกยังดูถูกแม่ไม่เคารพเชื่อชูแม่แล้วเราจะไปเคารพทำไมพอกราบคุณย่าเสร็จผมก็หันมาคุยกับอาจารย์ถามว่าอาจารย์กำลังทำอะไรผมกำลังตัดรายจ่ายอยู่คุณทองคำผมต้องจ่ายค่าแม่ครัวคนขับรถคนสวนค่าใช้จ่ายในบ้านและให้แม่อีกเดือนละ300ตอนนี้รายได้กับรายจ่ายมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันต้องตัดรายจ่ายลงบ้างผมก็ทำหน้าที่เป็นแอดไวเซอร์บอกว่าเงินเดือนที่ให้แม่300นี่ตัดได้นี่ครับอาจารย์หันมามองหน้าผมแล้วยิ้มทำไมล่ะผมบอกว่าอาหาร3มื้ออาจารย์จัดให้เรียบร้อยเสื้อผ้าอาจารย์ก็ซื้อให้ใหม่ปีละ3ชุดเรียบร้อยเจ็บป่วยไม่สบายอาจารย์ก็หาหมอมาฉีดยาให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเงินเดือน300นี่ตัดได้ครับท่านบอกว่าตัดไม่ได้คุณทองคำ300บาทนี่สำคัญที่สุดสำคัญยังไงเงิน300บาทนี่เป็นเงินสำหรับเลี้ยงหัวใจแม่ผมฟังแล้วสะอึกโอ้นี่เป็นเงินเลี้ยงหัวใจแม่พวกเราเคยได้ยินไหมครับผมนึกว่าให้อาหารให้เสื้อผ้าเจ็บป่วยก็เอาหมอมารักษาน่าจะพอแล้วท่านบอกว่าอาหารกินแล้วก็ไปส้วมเสื้อผ้าเก่าแล้วก็เป็นผ้าขี้ริ้วหมอรักษาก็รักษาอาการทางกายสิ่งต่างๆที่เราจัดให้ทั้งหมดนี้เป็นอาหารกายแต่300บาทนี่เป็นอาหารเลี้ยงหัวใจแม่หัวใจต้องการอาหารที่มาหล่อเลี้ยงให้เอิบอิ่มเบิกบานเป็นสุขคุณทองคำลองนึกดูคนที่ไม่มีเงินอยู่ในเนื้อในตัวเลยนี่เป็นยังไงหัวใจมันแฟบหัวใจมันเหี่ยวเฉาเหมือนดอกไม้ยามเย็น ใครที่เป็นข้าราชการจะรู้พอเลยวันที่25ไปแล้วนี่มันเหี่ยวๆยังไงชอบกลไม่มีเงินค่ารถไม่มีเงินค่าอาหารไม่มีเงินซื้อข้าวสารมันเหี่ยวไปจนถึงสิ้นเดือนแม่อยู่กับเราก็จริงแต่ถ้าแม่ไม่มีเงินอยู่ในมือนี่หัวใจท่านเหี่ยวเฉาพอถึงวันเงินเดือนออกทุกคนหน้าบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้าจิตใจสดชื่นเบิกบานมีความสุขรับเงินเดือนมาใหม่ๆหน้าสดใสสั่งกาแฟยังเสียงดังฟังชัดทุกสิ้นเดือนพอเงินเดือนออกผมก็จะเข้าไปกราบแม่บอกแม่ว่าวันนี้เงินเดือนออกครับผมนำเงินมาบูชาพระคุณแม่300บาทครับเอาเงิน300บาทใส่มือแม่แม่ก็ให้ศีลให้พรยกหมอนขึ้นเอาเงินวางแล้ววางหมอนทับมีความสุขเดือนละ300 3-4 เดือนก็เป็นพันใช่ไหมครับแล้วเงินนี่สำคัญยังไงเลี้ยงหัวใจแม่อย่างไรท่านเล่าต่อว่าตอนนั้นท่านมีลูก2คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่กำลังท้องคนที่3วันหนึ่งก็พาเมียไปโรงพยาบาลแม่ถามว่าคลอดหรือยังยังครับแม่วันต่อมาถามอีกคลอดหรือยังคลอดแล้วครับแม่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับโอ้ยแม่ดีใจจังเลยได้หลานชายไว้สืบสกุลมานี่มานี่ยกหมอนขึ้นนับเงินส่งให้600บาทเอาเงิน600บาทนี่ไปซื้อทองมา6สลึงเอามารับขวัญหลานชายแต่ก่อนนี้ทองคำบาทละ400อาจารย์รีบไปซื้อทองมาให้วันรุ่งขึ้นแม่เขาอุ้มลูกขึ้นมาหาย่าย่ากอดหลานชายสวมสายสร้อยให้เป่าหัวให้เสร็จพอเด็กคนนี้โตพูดได้มีคนถามว่าสายสร้อยนี้ใครซื้อให้คุณย่าซื้อให้ชี้มือไปที่คนตาบอดคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านคือคุณย่าไม่ใช่พ่อแม่เพราะเงินเดือน300บาทนี่เสกให้คนแก่ตาบอดครั้งถ้าคุณย่าไม่มีเงินจะรับขวัญหลานได้อย่างไรเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าพอโตขึ้นมีคนถามว่าคนนี้เป็นใครบอกว่ายายแก่ตาบอดนี่มาอาศัยพ่อแม่ฉันอยู่เห็นหรือยังคุณทองคำเงินเดือนละ300บาทนี่ทำให้คนแก่ตาบอดกลายเป็นเทพเจ้าสร้อยนี้คุณย่าให้วันดีคืนดีนะคุณทองคำแม่ครัวล้างชามเสร็จเข้ามานั่งใกล้ๆช่วยนวดขาให้ย่าหน่อยวันนี้ย่าปวดขาแม่ครัวหน้ามุ่ยทำงานเหนื่อยจะตายล้างชามเสร็จแล้วยังต้องมานวดให้อีกนั่งขยำหน้าคว่ำพอนวดเสร็จคุณย่าหยิบเงินมาให้30บาทแม่ครัวยิ้มแป้นหน้าบานยกมือไหว้ขอบคุณค่ะวันรุ่งขึ้นพอล้างจานเสร็จรีบวิ่งมานั่งใกล้ๆวันนี้นวดอีกไหมคะคุณย่าเห็นไหมเงินเดือน300บาทที่เราให้แม่เรานี่มันมีฤทธิ์มีคนมายกมือไหว้มีคนมาปรนิบัติมีคนมานวดให้ถ้าไม่มีเงินเดือนละ300บาทนี้แม่เราจะมีฤทธิ์ได้อย่างไรวันหนึ่งพระมาเรียรัยจะสร้างโบสถ์อาจารย์นิมนต์พระเข้ามาแล้วชี้มือบอกมัคคทายกว่าโน่นไปเรียรัยกับคุณย่าโน่นมัคคทายกก็บรรยายว่าจะสร้างโบสถ์กว้างเท่านั้นยาวเท่านี้สูงเท่าไรสวยงามยังไงราคาเท่าไรคุณย่ายกหมอนขึ้นนับเงินมา500พนมมืออธิษฐานขอให้ศาสนาของพระพุทธองค์ยืนยงไปอีก 5,000 ปีนิพพานปัจโยโหตุทำบุญสร้างโบสถ์ไว้เป็นมิ่งขวัญในพระศาสนาตกลงเงินเดือนละ300ที่เราให้เป็นบันไดให้แม่ไต่ไปสวรรค์นี่ถ้าแม่ไม่มีเงินในมือแม่ได้ทำบุญไหมพอพระให้พรเสร็จก็เดินผ่านไปบ้านถัดไปยายแก่บ้านโน้นกำลังเก็บผ้าอยู่หลังบ้านมัคคทายกตะโกนข้ามรั้ว ทำบุญสร้างโบสถ์ไหมคุณยายสร้างที่วัดนครนายกนี่หลวงพ่อมาด้วยมาบอกบุญเองเลยเดี๋ยวอีกสักครู่วกกลับมาใหม่ได้ไหมล่ะยายไม่มีเงินหรอกยายอาศัยลูกสาวเขาอยู่เดี๋ยวเผื่อลูกสาวเขากลับมาทันจะขอเงินเขาทำบุญยายแก่คนนี้ไม่มีเงินเพราะลูกเอามาเลี้ยงแปะๆไว้ข้างรั้วบ้านเอาไว้คอยเก็บผ้าท่านเล่าต่อว่าคุณทองคำตอนนี้ผมไปต่างจังหวัดไม่ได้แล้วเวลามีงานผมต้องให้ผู้ช่วยกับรองไปแทนเพราะคุณย่าแก่มากแล้ว90กว่าแล้วเดี๋ยวปุบปับเป็นอะไรไปตอนดึกๆตีหนึ่งตีสองต้องลุกมาดูคุณย่าถ้าคุณย่าตื่นผมจะกลับหลังหันไปชงโอวัลตินชงเสร็จเอาไปแช่น้ำให้เย็นแล้วประคองคุณแม่ลุกขึ้นคุณแม่ครับเติมโอวัลตินหน่อยครับจะได้นอนหลับสบายคุณย่าลุกขึ้นส่งโอวัลตินให้ส่งน้ำเย็นให้เสร็จแต่ถ้าคืนไหนลงมาแล้วคุณย่าหลับนอนกรนผมก็จะเข้าไปใกล้ไปดูหน้าอกแม่มีผ้าห่มคลุมอกไหมคนแก่กับเด็กนี่เหมือนกันห่มผ้าแล้วพอดึกๆหลุดตีหนึ่งตีสองอากาศเย็นถ้าไม่ห่มผ้าอาจไม่สบายได้ค่อยๆจับผ้าห่มมาคลี่ห่มให้แม่แล้วจึงขึ้นไปนอนท่านทั้งหลายเห็นภาพชัดเจนไหมอาจารย์อยากจะถามว่าในร้อยหลังคาเรือนนี่มีกี่หลังที่ตอนตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมาชงโอวันตินให้แม่เอาผ้าห่มมาห่มหน้าอกให้แม่มีหลังไหนบ้างหายากนะอาจมีหนึ่งในร้อยแต่ท่านเชื่อไหมว่าในร้อยหลังคาเรือนนี่ตีหนึ่งตีสองแม่ลุกขึ้นชงนมให้ลูกกินทุกบ้านแม่ตื่นขึ้นมาเอาผ้าห่มคลุมอกให้ลูกทุกบ้านทุกบ้านที่มีลูกเป็นอย่างนี้จริงๆคุณน้าคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายออกมาเล่าให้ฟังว่าลูกสาวของดิฉันเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยได้สามีเป็นด็อกเตอร์ดิฉันแบ่งที่ให้ปลูกบ้านว่างๆก็ไปพักอยู่กับลูกสาวเวลากินข้าวด้วยกันอาหารอะไรอร่อยๆลูกสาวเราตักใส่ช้อนสามีเขาไข่ปลาตักให้สามีอะไรดีตักให้สามีแม่อยู่ทางนี้ไม่ตักให้สามีชอบอะไรทำให้หมดพอกินข้าวเสร็จหันมาคุยกับแม่ถามว่าแม่จะแบ่งมรดกเมื่อไรแม่แบ่งมรดกหนูต้องได้เท่าคนอื่นนะมรดกจะเอาแต่ไม่ปรนิบัติแม่ปรนิบัติแต่สามีแม่เปรียบเสมือนพระครูสามีเปรียบเสมือนหลวงพี่ต้องตักใส่พระครูก่อนจึงตักใส่หลวงพี่จะยิ่งได้บุญแต่นี่ตักใส่แต่หลวงพี่ลืมพระครูมีอยู่เรื่องนึงที่คนเขาเล่าต่อๆกันมาอาจารย์ได้ฟังก็อยากจะเอามาเล่าต่อมีคุณนายคนหนึ่งใจบุญสุนทานตักบาตรทุกเช้าตักบาตรเสร็จก็แต่งสำรับกับข้าวอย่างปรรจงประณีตเพื่อเอาไปถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จผู้เป็นเจ้าอาวาสด้วยความเคารพนับถือในจริยวัตรของท่านและชอบฟังท่านคุยเล่าเรื่องต่างๆเรียกว่าเมื่อตักบาตรเสร็จคุณนายต้องมาวัดทุกวันถวายอาหารเสร็จก็คุยกับพระสมเด็จวันหนึ่งหลังจากคุณนายกลับไปแล้วพระหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฏิของสมเด็จเข้าไปกราบเรียนว่าคุณนายคนนี้ใจบุญสุนทานจริงๆแต่เคยได้ยินว่าเป็นคนใจแคบเหลือแม่อยู่คนเดียวปล่อยให้อดๆอยากๆไม่เอาใจใส่ปล่อยให้อยู่ห้องแคบๆหลังบ้านส่วนตัวเองและลูกๆอยู่ตึกใหญ่โตสะดวกสบายเวลาพูดจากับแม่ก็ฟังไม่ได้หยาบคายขู่ตะคอกกระแทกกระทันผิดกับตอนมาคุยกับสมเด็จที่วัดชนิดหน้ามือเป็นหลังมือแม่จะออกมาเดินเล่นหน้าบ้านก็ไม่ได้ไม่ยอมให้ออกมีแม่แก่หลงหลงลืมลืมสติไม่สมประกอบอายเขามีคนมาเล่าให้ฟังหลายรายแล้ว เท็จจริงอย่างไรไม่ทราบได้สมเด็จนั่งฟังเฉยไม่พูดอะไรวันหนึ่งมีกิจนิมนต์ไปทำบุญบ้านขากลับเดินผ่านบ้านคุณนายท่านก็แวะบ้านคุณนายก่อนคุณนายดีใจมากที่สมเด็จมาเยี่ยมถึงบ้านถือเป็นมงคลอย่างสูงที่พระท่านสมเด็จมาเยี่ยมบ้านจึงเรียกลูกหลานมากราบเท้าท่านเป็นการใหญ่แล้วก็คุยกันเรื่องต่างๆมากมายในตอนหนึ่งสมเด็จท่านถามคุณนายว่าพระในบ้านมีไหมมีเจ้าค่ะพระในบ้านมีหลายองค์เป็นพระเก่าๆทั้งนั้นสมัยสุโขทัยก็มีเชียงแสนก็มีอาราธนาท่านสมเด็จขึ้นไปดูข้างบนสมเด็จท่านเฉยแล้วถามต่อว่าได้ทราบข่าวว่าคุณนายมีแม่อีกคนเดี๋ยวนี้อยู่เสียที่ไหนคุณนายสะอึกเสียวแปลบเข้าไปในหัวใจจะตอบตามตรงก็กลัวว่าสมเด็จจะเดินไปดูเห็นสภาพความเป็นอยู่ของแม่แล้วท่านจะติเตียนอึกอักอักอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตอบว่าตอนนี้ท่านไม่อยู่เจ้าค่ะออกไปเยี่ยมญาติอีกนานถึงจะกลับสมเด็จท่านนั่งนิ่งอยู่สักครู่แล้วจึงลากลับคุณนายก็ยังคงไปวัดทุกวันเป็นปกติวันหนึ่งสมเด็จท่านเห็นว่าวันนี้คุณนายยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาร่าเริงอารมณ์ดีหลังการทำบุญทำทานสมเด็จจึงถามว่าพระในบ้านของโยมดูแลเรียบร้อยดีหรือยังเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะดิฉันจุดธูปเทียนถวายอาหารบูชาเสร็จแล้วจึงมาที่วัดท่านไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูปพระในบ้านที่อาตมาถามถึงนี่เป็นพระที่ยังมีลมหายใจคือแม่พระผู้มีพระคุณสูงสุดแก่โยมแม่ให้ชีวิตเรามาโดยเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนได้ดิบได้ดีทุกวันนี้แม่เหน็ดเหนื่อยทุกทรมานแสนสาหัสแม่ทนหิวเพื่อให้ลูกอิ่มแม่ทนหนาวเพื่อให้ลูกอุ่นแม่ไม่เคยนอนถ้าลูกของแม่ยังไม่หลับยามลูกเจ็บป่วยร้องไห้หัวใจแม่ก็เจ็บปวดและร้องไห้พร้อมกับลูกด้วยแม่อยากเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของลูกมาไว้ที่แม่ถ้าทำได้แม่ยอมตายเพื่อลูกได้พระคุณของแม่นี้ใหญ่หลวงเกินกว่าจะคณานับเราต้องตอบแทนบุญคุณท่านบ้างนะโยมเอาตาดูหูใส่เอาใจใส่ท่านบ้างไม่ใช่ปล่อยให้ท่านอดอยากๆเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลท่านบ้างอาตมาได้ข่าวว่าคุณโยมหรือแม่อยู่คนเดียวและไม่ค่อยสนใจความเป็นอยู่ของท่านปล่อยให้อยู่ในห้องแคบๆอดๆอยากๆไม่สงสารท่านบ้างหรือโยมจัดอาหารมาถวายพระได้ทุกวันแต่พระในบ้านอีกองค์โยมไม่เคยจัดหาให้และตอนที่โยมจัดมาให้อัตมาสังเกตดูโยมจัดมาอย่างดีประณีตบรรจงแต่ก่อนอาตมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ฉันของโยมไปตามปกติแต่ตอนนี้บอกตรงๆเลยว่ากลืนไม่ค่อยลงมาหลายวันแล้วอาตมาเป็นพระในวัดไม่ควรเอาเปรียบพระในบ้านของโยมเกินไปถ้าพระในบ้านยังอดพระในวัดก็กลืนไม่ลงการทำบุญให้ได้บุญมากนะโยมเลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มหนำสำราญเสียก่อนแล้วจึงถวายพระทำบุญแล้วต้องไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนทำบุญแล้วทุกคนมีความสุขโยมก็จะได้บุญมากนะคุณนายไม่พูดอะไรนั่งน้ำตาไหลลูกๆที่รักทุกคนได้ดูแลพระในบ้านของลูกๆแล้วหรือยังถึงแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ยังดีบางคนกว่าจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นพระในบ้านผู้ประเสริฐก็สายเสียแล้วคือรู้เมื่อท่านทั้งสองไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้วอ ่อจรัญที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีท่านสอนลูกศิษย์ทุกคนเสียงดังท่านบอกว่าจำไว้นะทุกคนวันเกิดของเราคือวันตายของแม่ท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจวันเกิดของเราคือวันตายของแม่วันนั้นแม่ต่อสู้กับความตายและรอดมาได้อย่างบุดหวิดตอนคลอดเราแม่บางคนไม่โชคดีเหมือนแม่เราตายทั้งแม่ทั้งลูกตอนคลอดที่โรงพยาบาลเคยได้ยินไหมคลอดแล้วแม่ก็ตายลูกก็ตายวันเกิดเราจึงคล้ายวันตายของแม่เพราะฉะนั้นพอถึงวันเกิดต้องคิดถึงพระคุณแม่ต้องตอบแทนพระคุณของท่านไม่ใช่พอถึงวันเกิดก็โทรนัดเพื่อนไปกินเหล้าไปเลี้ยงกันไปเที่ยวเตยกันสนุกสนานแต่ลืมแม่ใครจำวันเกิดเราได้แม่นที่สุดแม่ 40-50 ปีแล้วแม่ก็ยังไม่เคยลืมจำวันเกิดของลูกได้ทุกคนพอถึงวันเกิดลูกแม่ก็จะชะเง้อมองอยากเห็นหน้าลูกอยากกอดลูกอยากหอมแก้มลูกให้ชื่นใจให้สมกับที่คิดถึงแม่นั่งชะเง้อตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วแม่ก็ต้องเข้านอนด้วยหัวใจที่บอบช้ำลูกไม่ได้คิดถึงแม่เหมือนกับที่แม่คิดถึงลูกเราทำร้ายหัวใจแม่สาหัสสาการเหลือเกินเราปฏิบัติธรรมแล้วเรามีธรรมะเรามีคุณธรรมปัญญาเกิดรู้ผิดชอบชั่วดีแล้ววันเกิดของเราแม่ต้องประจนกับความตายเพื่อให้ชีวิตเราเราต้องมาหาแม่มาป้อนข้าวแม่มาปรนิบัติแม่มาล้างเท้าให้แม่มากราบเท้าแม่ทำให้แม่ชุ่มชื่นเบิกบานเอิบอิ่มมีความสุขลูกคนไหนทำได้อย่างนี้ลูกคนนั้นเจริญพอมาถึงเอาเสื้อผ้าตัวใหม่ที่เราซื้อมาให้พ่อแม่ใส่เสร็จแล้วเอาพ่อแม่นั่งเก้าอี้เอาน้ำอุ่นใส่กะละมังเอาเท้าของท่านลงแช่ถูถูถูทำความสะอาดยกขึ้นมาเอาผ้าขนหนูสะอาดสะอาดสีสวยๆนุ่มๆที่เราซื้อมาใหม่เช็ดเท้าของท่านให้แห้งเอาแป้งโรยเพื่ออะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณท่านจำได้ไหมตอนที่เราเล็กๆท่านอาบน้ำให้เราเช็ดตัวให้เราโรยแป้งให้เราก้นเราแม่ก็โรยด้วยเท้าเราแม่ก็โรยด้วยเราก็ทำให้ท่านเป็นการตอบแทนเสร็จแล้วหมอบลงไปยกเท้าท่านวางบนศีรษะเรารำลึกถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่อันหาที่เปรียบมิได้ใครทำได้อย่างนี้ชีวิตประเสริฐเจริญรุ่งเรืองเสร็จแล้วเอาอาหารเอาขนมมาป้อนท่านปอกผลไม้ใส่ปากท่านเอาผ้าสะอาดสะอาดเช็ดปากให้ท่านเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ตอนเล็กๆท่านป้อนอาหารเราเช็ดปากให้เรากินอิ่มหนำเสร็จแล้วเอาเงินใส่มือแม่แล้วกลับไปที่เท้าบอกว่าเงินนี้คือเงินบูชาพระคุณแม่จะเป็นการกตัญญูกตเวทีที่ยิ่งใหญ่เพราะแม่จะมีความสุขและภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตลูกๆทุกคนจงจำภาพนี้ให้ขึ้นใจที่บ้านพักคนชราบางแครู้จักไหมใครเคยไปบ้างคนแก่ๆมาอยู่ที่นี่เยอะแล้วคนแก่ที่นี่มีลูกทั้งนั้นแต่ลูกไม่ดูแลพอถึงวันสำคัญปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ตาแก่ยายแก่เหล่านี้ก็นั่งชะเง้อหวังว่าลูกๆจะมาเยี่ยม365วันมาสักครั้งเดียวก็ชื่นใจแล้วแต่ปรากฏว่า365วันไม่มาเลยปล่อยให้แม่ต้องแห้งเหี่ยวนั่งร้องไห้โหดร้ายจริงๆลูกๆที่รักทุกคนหัวใจของแม่อ่อนนุ่มและเปราะบางต้องการได้รับการทนุถนอมดูแลเอาใจใส่จากลูกๆทุกคนพ่อแม่นั้นแม้จะกินอิ่มนอนอุ่นเพียงไรก็ยังอยากเห็นหน้าลูกอยากกอดลูกอยากหอมแก้มลูกไปหาแม่บ้างอย่างน้อยสักปีละครั้งไปเลี้ยงหัวใจแม่ให้แม่ได้ชื่นใจได้มีความสุข การเลี้ยงหัวใจพ่อแม่คือการไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจช้ำใจหรือต้องน้ำตาตกเพราะเราอย่าทำให้ท่านต้องไม่สบายใจจนแอบร้องไห้เพราะลูกลืมไปว่ามีท่านอยู่ในโลกนี้เลี้ยงท่านแต่เฉพาะร่างกายจะมีประโยชน์อะไรเพราะถ้าใจไม่เป็นสุขเสียแล้วจะกินก็กินไม่อิ่มนอนก็นอนไม่หลับแล้วร่างกายจะทนไหวหรือนักศึกษาหญิงคนหนึ่งหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วออกมายืนร้องไห้บอกว่าหนูบาปมากหนูทำให้แม่ร้องไห้หนูอยากได้จักรยานเพื่อนๆ เขามีจักรยานถีบไปโรงเรียนกันหนูไม่มีบอกให้แม่ซื้อจักรยานให้ไม่งั้นไม่ไปโรงเรียนแม่บอกว่าเราจนนะลูกแม่ไม่มีเงินลูกต้องรอก่อนขอเวลาแม่หน่อยให้เวลาแม่เก็บเงินก่อนนะลูกหนูไม่ยอมเย็นวันนั้นเลิกเรียนหนูไม่กลับบ้านไปค้างบ้านเพื่อนแม่ร้องไห้เที่ยวตามหาหนูตามบ้านเพื่อนลูกไปไหนลูกไปไหนลูกสาวฉันหายฉันห่วงมากลูกไปไหนแม่ร้องไห้โฮตลอดเวลาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้จนกระทั่งมาพบหนูแม่วิ่งเข้ามากอดกลับบ้านเถอะลูกแล้วแม่จะซื้อรถให้แม่จะไปกู้เงินเข้ามาซื้อรถให้ลูกแม่กอดหนูร้องไห้สะอึกสะอื้นหนูถึงยอมกลับบ้านอาจารย์หนูชั่วเหลือเกินหนูบาปมากหนูขยี้หัวใจแม่เป็นยังไงชัดไหมภาพนี้ชัดเจนไหมเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคนนี้แม่เป็นคนบ้านนอกวันสงกรานต์ลูกบ้านอื่นเขามาไหว้พ่อไหว้แม่กันรดน้ำดำหัวเป็นที่สนุกสนานมีความสุขลูกสาวของตัวเองไม่มาหลังสงกรานต์ทนคิดถึงลูกสาวไม่ไหวเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าลูกสาวชอบกินน้อยหน่าปีนต้นน้อยหน่าเก็บใส่ฉลอมเอาไปฝากลูกคิดถึงลูกอยากเห็นหน้าอยากพูดคุยสัมผัสลูกอยากนอนกอดลูกให้ชื่นใจสักคืนหนึ่งพอไปถึงบ้านลูกสาวที่กรุงเทพดีใจมากเปิดฉลอมหยิบน้อยหน่าออกมาหยิบยอดมะม่วงใบกระถินออกมานี่ของชอบของลูกทั้งนั้นแม่อุตส่าห์ไปเก็บมาให้ลูกว่าไงรู้ไหมลูกดีใจมากที่แม่มาวิ่งเข้าไปจับแขนแม่มาก็ดีแล้ววันนี้แม่ช่วยเฝ้าบ้านหน่อยนะหนูจะไปนอนกับเพื่อนแม่คิดถึงลูกใจจะขาดเดินทางมาจากต่างจังหวัดหวังจะได้ใกล้ชิดลูกคุยกับลูกกินข้าวกับลูกและขอนอนกอดลูกให้ชื่นใจให้หายคิดถึงสักคืนแต่พอมาถึงแม่ช่วยเฝ้าบ้านหน่อยนะหนูจะไปนอนกับเพื่อนดูหัวใจคนแม่พูดไม่ออกได้แต่พยักหน้าพอลูกเดินออกพ้นประตูบ้านน้ำตาแม่ก็ไหลบัวซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้มันไม่ได้แทนคุณแม่ของมันแต่สัตว์เดรัจฉานตัวนั้นก็ไม่เคยทำให้แม่ต้องน้ำตาไหลไม่เคยขยี้หัวใจแม่แต่ลูกคนทำได้ถ้าอาจารย์จบเรื่องนี้ไว้แค่นี้ก็ดูจะทำร้ายจิตใจพวกเราเกินไปฟังตัวอย่างต่ออีกสักเรื่องก็แล้วกันแม่คนหนึ่งลูกตายเผาศพเสร็จเอาผ้าขาวลูกไม้อย่างดีมาห่อกระดูกลูกตั้งไว้ที่โต๊ะหมู่ซึ่งจัดไว้สวยงามมากจุดเทียนไหว้ทุกวันหลานสาวถามว่ากระดูกใครกระดูกลูกสาวของยายเองหลานสาวหัวเราะกระดูกลูกสาวยายยายไหว้ลูกสาวทำไมเพราะลูกสาวยายเป็นคนดีมีคุณธรรมตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขากตัญญูต่อยายมากเขาเอาใจใส่ดูแลปรนิบัติทุกอย่างจัดการให้เรียบร้อยเข้าพรรษาออกพรรษาตรุษสงกรานต์ทอดผ้าป่าทอดกฐินลูกสาวยายจัดการดูแลให้ยายทุกเรื่องข้าวปลาอาหารเครื่องบริขารสังฆทานเรียบร้อยพายายไปทำบุญทุกวันพระ ทำบุญเสร็จยายอยากกินอะไรพาไปกินหามาให้กินตอนลูกสาวยายมีชีวิตอยู่ก็ทำให้ยายมีความสุขเหลือเกินตอนนี้เขาตายไปเสียแล้วยายจึงจุดธูปเทียนบูชาความดีทุกครั้งที่ยายไหว้กระดูกลูกของยายยายจะคิดถึงความดีที่เขาทำกับยายตอนยังมีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่คิดถึงมันทำให้ยายมีความสุขเห็นภาพชัดเจนไหมลูกยอดกตัญญูถึงแม้ตายไปแล้วตายก่อนแม่ก็ยังทำให้แม่มีความสุขยังเลี้ยงหัวใจแม่ได้นี่คืออนุภาพของความกตัญญูในบรรดาดอกไม้หอมทั้งหลายมะลิเป็นราชินีของดอกไม้หอมเป็นแชมป์ของดอกไม้หอมทั้งหมดกลิ่นก็หอมชื่นใจนอกจากกลิ่นหอมแล้วสียังขาวบริสุทธิ์ที่สุดขาวบริสุทธิ์น่ารักน่าชื่นใจวันนี้ลูกๆทุกคนเป็นดอกมะลิไม่ว่าลูกจะอยู่ไหนในสังคมลูกจะมีกลิ่นหอมดีกว่าน้ำหอมยี่ห้อใดๆในโลกที่ลูกใช้คนที่เห็นจะรักมองด้วยความชื่นชมจิตใจของลูกปราศจากความขุ่นข้องหมองใจโกรธโมโหอาฆาตพยาบาทใจของลูกขาวบริสุทธิ์เหมือนดอกมะลิทำให้ลูกมีเสน่ห์มากขึ้นผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนๆก็รักลูกก็จะมีแต่ความสุขตอนนี้ลูกจะเป็นพวงมะลิพวงมะลิเอาไปใช้ที่ไหนจึงจะมีค่าที่สุดเอาไปบูชาผู้ที่มีพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเอาไปบูชาพ่อพระแม่พระของลูกเอาไปวางไว้แทบเท้าของท่านทั้งสองไปกราบเท้าท่านไม่ต้องอายไม่ต้องเขินใดๆถ้าลูกอยากจะเขินโปรดเขินกับการทำชั่วเวลาทำความดีต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเขินการทำความดีนั้นต้องกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวหมอบลงไปยกเท้าของแม่วางบนเศียรเกล้าของลูกลูกคนไหนทำได้อย่างนี้ยอดเอาสิ่งที่สูงที่สุดของเราสัมผัสกับสิ่งที่ต่ำที่สุดในตัวท่านเขินทำไมตอนเด็กๆแม่เคยอุ้มเราขี่คอเอาเราเทินไว้บนศีรษะเคยเห็นไหมเอาก้นลูกที่เพื่อนอุจจาระไปไว้บนหัวท่านยังทำได้จูบฝ่าเท้าลูกเอาฝ่าเท้าลูกมาคลึงหน้าท่านก็ทำบ่อยแล้วทำไมลูกจะเอาฝ่าเท้าท่านซึ่งล้างสะอาดแล้วมาวางไว้บนศีรษะให้เป็นสิริมงคลไม่ได้สำหรับลูกที่เป็นมุสลิมในคัมภีร์ท่านบอกไว้ว่าสวรรค์อยู่แทบเท้าของมารดาเจ้าจงไปสัมผัสเท้าแม่ไปกราบเท้าแม่แล้วเจ้าจะขึ้นสวรรค์พวงมาลีที่อาจารย์มอบให้ในวันนี้เอาไปวางแทบเท้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก้มลงกราบให้สมภาคภูมิกับที่เราเป็นลูกกตัญญูอ